ideologickém čtvrtku tohoto roku a je tím velkým potěšením uvést dnešní přednášející. Barbora Černá-Wolfová studovala tady u nás na katedře zoologie, takže možná mnozí z vás ji znáte, nicméně teď má svoji vlastní velmi úspěšnou skupinu na České zemědělské univerzitě na fakultě tropického zemědělství. Ona se primárně zabývala ještě tady u Pavla Bulby a poslední dobou je velmi úspěšná publikačně, nejen co se týče ješků, o kterých je spolupovalo třeba článku Nature o antibiotikách ve ještí kůži, ale taky jiný zvířat, také například spolupovalo článku zase pro změnu Science o tluskounech. A o tím právě mimo jiné bude dneska řeč, protože ten článek se týkal problémů s mezinárodním obchodem a vlastně o tom obchodu s zvířaty bude dneska Bára půjde. Báro, můžu? Děkuji za slovo, dobrý večer. Ty jsi takhle uvedl ty loskouny, ale já jsem dostala pozvánku od Lukáše s informací, že no, o loskounech moc ne, to už všichni jako slyšeli, je to trošku něco jiného. Tak jsem se hluboce zamyslela, co bych vám teda jako zajímavého řekla. A co vám můžu říct, tak věci, co se týkají obchodu, ne úplně tradičním způsobem. Nicméně, ten obchod se zvířaty si zkusíme teďka nějakým způsobem definovat. A já to budu trochu číst přes taková ta klasická čísla, která jsou prostě jako tragická, jsou jako strašlivá. A já si je nepamatuju. Takže, celosvětově se každý rok obchoduje s více než 1 000 000 rostlin a zvířat. Obchod zahrnuje alespoň 24% suchozemských obratlovců na světě. A je to obrovský výnosný obchod, točí se tam strašně moc peněz, vlastně se udává, že je to stejný objem peněz, nebo jako něco málo menší, než co se týká obchodu s drogama a se zbraněma, takže je to jako velmi významný ilegální obchod. 800 milionů lidí v tropických rurálních oblastech je závislých na divoké zvěři pro dlouhodobé zajištění potravin a obživy. Rozsah tohoto průmyslu přitahuje organizované zločinecké skupiny a vlastně ten obchod mnohdy, když se něco pašuje, tak vlastně to není jenom ten artikl jako takový, ten živočišný produkt. Často se společně pašují právě ty drogy nebo zbraně, nebo je to nějaký výměnný obchod, většinou to jako není samo o sobě. A kontakt mezi lidmi a divokou zvěří v rámci dodavatelského řetězce může vést k propuknutí zoonotických onemocnění. Jo, tak je prostě jako velká hrůza, že jo, doba postcovidová, prostě všichni víme, jako, že to je strašně nebezpečné. A také jako se tím dá docela dost strašit. A víme, že vlastně v místech, kde ten obchod je, tak velmi klesají abundance těch druhů, se kterými se obchoduje, a to se udává, že až o 62%. Já jsem vlastně všechny tyhle informace se vždycky snažila dohledat v nějaké jako primární vědecké literatuře. Jo? Není to prostě tak grey literature, nejsou tu žádné reporty ani nějaké moje dojmy, ale vlastně celá ta přednáška je jako postavena na tom, co doopravdy víme. Když takhle jsem shrnula prostě ty čísla o tom obchodu, že jo? Jak je to jako velký objem, tak co si představíte, jak ten obchod jako vypadá, jo? Tak jsou tam ty mrtvé velké zvířata krásné, všem nám to jako hrozně líto, mě teda taky. Ale ten obchod nemusí vždycky vypadat jenom takhle. Jo, ten obchod je prostě velmi různý a může vypadat úplně jinak. Tohle je stará buddhistická tradice, kdy vypustí vlastně buddhističtí mniši, vypouštěli zvířata ze zajetí, vlastně, aby si vylepšovali karmu. A tento zvyk se ale velmi rozšířil po celé východní a jihovýchodní Asii a dneska je to zase velký obchod. A tahle studie vlastně ukazovala, jakým způsobem za jeden rok se protočí 700 000 zvířat u dvou klášterů ve Vietnamu a otočí se tam 235 000 dolarů za ten jeden rok. Jo, takže ten obchod vlastně vypadá takhle nějak, že u těch chrámů máte nějaké prodejce, kteří vám prodají prostě různé zvířata. Dneska už samozřejmě už to prostě zatím není ten buddhismus, ale tady máte nějaký jako seznam cností, které si můžete pořídit tím, že si vypustíte zvířátko. A není to tak drahé. Jo, nějaký nejdražší je tady 50, což je nějakých 40 korun. Jo, a můžete si přát různé věci a prostě účastní se toho jako velké množství druhů. A to asi, že to pro ty druhy není úplně optimální, že je prostě někdo jako chytá a vypouští, jasné, ale další věc, která se toho týká, tak je invaznost, že vlastně takhle můžete zavlézt invazní živočichy, kdy vlastně se ta zvířata můžou transportovat, jo, i třeba do Austrálie, z Austrálie, takže je tam jako velký potenciál ještě zavlézt další druhy do nepůvodního vlastně území. Jenže dneska vlastně už ta zvířata nejsou dostání, hlavně v nějakých kamenných obchodech nebo na tržištích. Mnozí z vás určitě znáte burzy, kde si prostě můžete i dneska ještě samozřejmě zajít koupit nějaké samé zajímavé exotické zvířata. Ale ta hlavní nabídka už tam není. Ta hlavní nabídka je prostě na webech, je v onlineu. A tam je to několik úrovní, kde to můžeme najít. Takový ten první, ten hlavní, je ten otevřený web, ten tady ta jednička, ten Surface web, kdy vlastně jsou to ty platformy, které by měly být jako plně legální. U nás jako nejvíc asi frčí Bazoš, kde vlastně se tam prodávají úplně různá zvířata. Prostě se tam můžete jako setkat s větším. Jo, tady si třeba můžete koupit ary, které jsou citesové. A to je zajímavé. Jo. Přišlo mi to hrozně jako bizarní, obskurní, ale říkám si vlastně jako proč ne, protože pokud ten chovatel vlastně takhle je schopen s tím vyjít na tu veřejnost, dá to na tento otevřený web, který každý zná, zřejmě by to mělo znamenat, že ten chov by měl být v pořádku, že by měl být vlastně všechny dokumenty, že prostě je kontrolovaný a že tím pádem vlastně jako by na tom nemuselo být nic špatného. Protože vlastně já si nemyslím, že patent na chov exotických zvířat mají zoologické zahrady. Je spousta soukromých chovatelů, kteří jsou schopní chovat zvířata, která třeba buď to nejsou atraktivní pro zoologické zahrady, jo, nebo je dokážou lépe množit. Prostě i ten chov soukromý může být dobrý. Další úroveň, tam, kde teda už probíhá hlavně teda ty nelegální obchody, tak je potom teda Deep Web a Dark Web. Deep Web je ta úroveň, kdy to máte vlastně, ten profil je uzamčený, jsou to sociální sítě, které jsou ale uzamčené, nemáte k ním přístup. A jsou to WhatsAppové skupiny, co se kam se běžně nedostanete. O tom si ještě budem povídat, ale k čemu bych se tady trošku jako pověnovala, tak je ten Dark Web. Kde vlastně to už jako úroveň toho webu, kam nemá přístup každý, nebo prostě minimálně my, kdo jako nejsme úplně jako znalí, prostě jako nadaní v IT a neumíme se tam dostat. A ještě jsou tam taky jako uzavřené skupiny, je to jako těžké, ale občas něco jako prolíkne ven a vlastně tomuto typu webu se policie velmi jako intenzivně věnuje, nebo jako nějak FBI, mezinárodní Interpol a podobně. A tam už se dá najít fakt jako zhýralosti, kdy asi jako takový jako nejšílenější artikel jsou crash videa, kdy vlastně ta zvířata se týrají a zabíjejí vlastně a má to sexuální podtext. Jo, je to jako součást nějakého jako prostě toho jako šíleného pornoprůmyslu, který už je ale prostě jako za hranou a tohle tam můžete nakupovat. A potom tohle policie hodně jde, protože se ví, že vlastně ti, kdo spáchali nějakou masovou vraždu, nějaké jako střelby v těch školách a podobně, takže většinou během dětství týrali zvířata a měli takovýhle jako negativní vztah ke zvířatům, že prostě jako mučili a během dětství se to už začalo projevovat. Jo? Takže tohle vlastně jako policii velmi zajímá. Já jsem tady dala příklad téhle paní z Philadelphie, která to prostě jenom neudělala moc chytře. Jo, ona to dávala na ty prostě normální weby a bylo to docela jako dostání, nebylo to na dark webu, ale to je prostě jako podobný styl, kdy vlastně si dělala takovou v podstatě jako českou nedělní zabijačku. Jo, že u nás je to asi jako v pohodě, že jo, zabít si slepice a tak, ale prostě tady to zase mělo ten sexuální podtext. Jo, že prostě na to video zabila ta zvířata. Jo, tady máte sice nějaká jako domácí, ale prostě měla tam i žáby a podobně. A samozřejmě potom byla zatčena a vlastně strávila nějakou dobu ve vězení. Tak, já se ale vrátím trošku jiným věcem, ale tak jako, aby jsme viděli, že i prostě takovýhle jako extrémní formy násilí se dějou na zvířatech, které jsme si možná nepředstavovali. A vrátím se k tomu vlastně sociálním sítím v podstatě. Protože content, který obsahuje zvířata, je velmi populární a má velký dosah. My prostě víme, že zvířata způsobují pozitivní emoce v lidech a vlastně ty sociální sítě ale potom normalizují tu poptávku po těch zvířatech, jo? Toužíme je vlastnit. A čím více ten obsah je antropomorfní, to znamená, že ta zvířata připodobňujeme prostě lidem, jsou v různých oblečcích, jsou prostě jako v situacích, které jsou jako lidské, tím více to lidem líbí, jo? Tím víc vlastně interagují s takovýmhle obsahem na těch sociálních sítích a o to víc dalším lidem se to zobrazuje. A tohle vlastně žene tu poptávku, jo? Protože to lidi jako vidí a touží mít ta zvířata doma. A jo, většinou ty komentáře jsou jako pozitivní a nejsou tam jako negativní, ale i ty negativní komentáře, vlastně když něco budete jako komentovat negativně, tak pořád vlastně jste interagovali a to znamená, že někdo další to uvidí. A jo, tady zase na ukázku vlastně kombi jsou jako velmi populární, protože jsou to jako velmi roztomilí primáti. Jo, tady ten antropomorfní obsah si jim taky jako se jí týká. A vlastně ta poptávka třeba zrovna po těch kombách je poměrně velká. Když to zvíře nemůžete vlastnit, můžete si s ním alespoň udělat selfiečko. No a ten obsah na sociálních sítích je taky jako velmi populární a je to taky velký biznis. Jo, a ta zvířata vlastně taky nejsou v dobrých podmínkách. Většinou jsou někde jako odchycená, žijí ve špatných podmínkách, jsou nabízená těm turistům, aby se s nimi vyfotili. Tohle je jako velmi časté. Jo, v Thajsku prostě focení se s tygry, se slony a podobně. A jo, je to jako různé, je to jako všude po světě vlastně se s tím setkáte. Problém je, když vlastně tohle je normalizované zase nějakýma jako lidma, které všichni znají, takže ve chvíli, kdy nějaké celebrity vlastně opět normalizují tu interakci s tím zvířetem a takhle vlastně to propagují, tak ten náš pohled už je trošku potom jako jiný, že vlastně pro běžného člověka to už jako potom nemáme představu té opice někde jako, že by měla být v lese, ale že je to vlastně najednou něco, co bychom mohli mít doma, což jsme si předtím třeba nemuseli úplně představit. A tady je vlastně analýza, která byla dělaná vlastně na komentářích a takových těch jako různých lajcích na YouTube a na myslím, Instagramu, kde se vlastně jako zjišťovalo, jaké emoce teda lidi mají spojené s jakými, tady je zrovna přehled nějakých druhů. Jo, takže víc pozitivní emoce jsou samozřejmě z primáty. Jo, čím víc je to vpravo, tím víc pozitivních emocí, jo, že to prostě jako nelajkovali, připadalo jim to jako roztomilé, tak měli spojený s tímto obsahem. Nicméně se ukázalo, když se analyzovala ta videa, že vlastně nedokáží rozpoznat, jestli to zvíře je v tu danou chvíli vlastně taky v tom pozitivním kontextu. Mnohdy ta zvířata jsou ve stresu, máte tam třeba dohromady opice s tygrem, nebo prostě jeho interakci mezi predátorem a někým dalším, nějakým jiným zvířetem. A jo, tady ta analýza ukázala, že stejně ti lidé to hodnotí pozitivně, protože jim to prostě připadá roztomilé. Jo, takže vlastně nedokážu rozpoznat nějaký základní welfare těch zvířat. Jo? Vůbec nedokážu jako vyhodnotit, prostě jak se to zvíře chová, jaké to zvíře samotné má ty emoce, nebo jo, jak se cítí. A tohle je vlastně podobná analýza, jenom je v průběhu let. A tady vidíte jako velký, tady je nárůst negativních emocí u primátů. Je to někdy po roce okolo 2015 se to začíná projevovat. No a co se stalo v roce 2015, začala kampaň proti vlastně vlastnění outloňů a proti tomu, aby, nebo edukativní kampaň, která vlastně ukazovala, proč je to špatně, proč je špatně se s nimi fotit, proč je špatně se s nimi, proč je to špatně vlastnit. Jo, a proč je to špatně, tak samozřejmě žijí v nějakých jako špatných podmínkách, to je jasný. Jo, přestože jsou takový jako malí, roztomilí, mají velké zuby, což by mohlo být nebezpečné pro ty turisty, kterým je nabízíte, aby si s nimi vyfotili to selfiečko, že jo, nechcete, aby prostě to zvíře pokousalo toho člověka. Takže si někde vylamují zuby. A velká část těch videí je vlastně před celá ta kampaň se jmenuje jako protilechtání. Jo, proti lechtání outloňů. A spousta těch videí je právě, že je takhle jako drbou, takhle jako na tom bříšku a ten úklon, že ho dává ty ručičky nahoru a prostě zase jako pozitivní emoce, protože to strašně jako roztomile a asi se chce nechat drbat. Jo, opět je to jako nepochopení základního chování toho zvířete, které je v kolosálním stresu, vlastně se cítí ohroženo na životě a ukazuje vám vlastně svoji obranu, chce vás jako, tady má nějaké žlázy, které vylučují nějaké látky, které by měly vás jako odpuzovat a je v totálním diskomfortu. Ta kampaň opravdu byla úspěšná, postavily se za ní i nějaké jako celebrity, já chápu, že nikoho z ní nepoznává, to jsou nějaké britské, asi trošku béčkové celebrity, ale na to dané publikum to mělo velký vliv. Jo, opravdu jako tahle kampaň změnila postoj vlastně té veřejnosti. Nicméně změnila vlastně to, jakým způsobem interagovali dál ti lidé na těch sociálních sítích. Není úplně jasné, jestli to jako mělo nějaký dopad na celkově na ten obchod s tím zvířetem. Nicméně vlastně ti lidi, kteří, ať už třeba mají nějaké ty slabíčka nebo natáčí ty videa, tak se jim dostává negativní zpětné vazby. Což ale, jak jsem říkala, i ta negativní vazba vlastně jenom zvyšuje dosah. Ale je to super, já si myslím, že takovéhle kampaně mají smysl a jo, hodně toho lidi naučili. Problém je, když nějaké jiné celebrity to udělají, přestože už se jako ví, že se to dělat jako nemá, kdo se nevyzná v popkultuře, tak tohle je slovenský hudebník, který se taktéž na své dovolené vyfotil s outloněm a získal za to velkou bídu, dostal na sociálních sítích. Nicméně místo toho, aby se to nějak jako poučil a řekl, jo, dobrý, nevěděl jsem to, což je úplně jako v pohodě, prostě to nemusí jako vědět, jo, proč by to měl vědět. Ale ve chvíli, kdy vám to někdo jako vysvětlí, tak je asi dobrý říct, tak jo, teď už to prostě jako vím. Mohu tu fotku sundat, ale neudělal to, jenom prostě uzavřel komentáře, fotka je tam nadál. Což je jako trochu špatné, ale tak. Lidi jsou různí. No a co se týká teda těch kultury a různých lidí, tak tady máme ještě tento případ. A předpokládám, že tohohle zápasníka možná znáte. A jo, tam je prostě případ, jo, se zabavenými tygry, ale on samozřejmě vlastní jako spoustu zvířat, má teda ještě lva, a má nějaké krokodýly a podobně. A jo, ta mediální prostě bitva, nebo prostě jako to, co se strhlo, asi jste to možná zaznamenali, to prostě podle mě jako nešlo nezaznamenat. A tygři jsem zabavili, zjistilo se, že mají odstraněné drápy, takže prostě jako velikánský skandál, v médiích se to jako hrozně propíralo, chápu. Když se ale jako zaměříte na to, co on o tom říká, tak vlastně tady máte dvě citace, od kterých vlastně ten člověk jako říká, že máte zvířata fakt rád a že to dělá nezištně a že není zoologická zahrada, která na těch zvířatech vydělává a že vlastně celé to je jako vlastně tou jeho lásku k těm zvířatům. A já mu to velmi věřím. Mně, když bylo 8, tak jsem to cítila úplně stejně. A taky jsem chtěla mít doma pumu, ale mně se dostalo trošku lepšího vzdělání a nemám ty zbroje. Nicméně, to, že ten člověk má rád zvířata, je přece dobře, s tím se dá pracovat. Jo? A je to trošku jako... Nebo takhle, podíváme se na to, co jako ta média ještě jako říkají dál, co ministerstvo teda mu vyčítá a podíváme se na to, jestli bychom mu to jako fakt měli vyčítat. Nedoložil původ zvířata a jeho legální držení. No jasně, nedoložil, jenomže on má prostě pár zvířat, má prostě, já nevím, pár tygrů, jo, nevím přesně, jako kolik jich má. Nicméně on mu je ale někdo prodal a ten člověk, který ty tygry prodává, je vlastně ten, který za to může, který vlastně distribuje, on zřejmě má jako dopad na víc těch tygrů, kdežto on si prostě jenom jednoho koupil. Na začátku bylo to, že vlastně kontaktoval zoologické zahrady, které předpokládám, že se mu vysmáli místo toho, aby mu to vysvětlili. Takže samozřejmě kontaktoval prostě jako cirkusáky a nějaké další jako pochybné chovatele. A já se teda jako ptám, jestli jako někdo řeší to, ne co vlastní Vémola, ale kdo mu to prodal a jak je tohle možné vůbec, jako, že u nás to jako jde. Další věci, držel tygra společně se lvem, no tak to je takové nešťastné. Výběh neodpovídal standardům pro tygra. za ty peníze, co má, by si asi jako mohl dovolit lepší výběh. Zase otázka, jestli mu to jako někdo řekl, možná mu to řekl, možná jenom jako nechtěl, já nevím. A dopustil odstranění drápu na tlapkách. To jako dopustil, ale asi mě neodstranil. Asi to byl nějaký veterinář. A kde je ten veterinář, který možná ještě operoval v minulosti víc tygrů, který to musí umět, a ten veterinář přece jako ze svého vzdělání musí vědět, že tohle se nesmí. Hledá někdo toho veterináře, který odstranil ty drápky? To se v médiích nedočtete. Možná je někdo hledá, jo? Možná se tím někdo fakt zabývá. Ale to je to, co vám ty média jako nebudou ukazovat, vám nebudou podsouvat, protože tohle je hrozně jako jednoduché. Sklíze prostě hejty za to, že prostě jste to neudělali moc dobře, tak to je strašně jednoduché. Nicméně, když jsem si tohle jako připravovala, tak jsem si říkala, tak no, ale já jsem teďka vlastně jako ty média, protože já tady jako mluvím o někom, koho my všichni známe a můžeme se mu trošku jako posmívat. A tak jsem si říkala, podívám se na sebe. Jo, co se týká toho selfie safari, tak jako tohle jsou fotky, které já mám na sociálních sítích jako profilovky v nějakých obdobích, teďka už tam možná nejsou. Možná bych vám to dokázala vysvětlit, že když teda studuju ty ješky, jak David říkal, tak že mám právo se s nima fotit, protože přece studuju, tak s nima jako manipuluju a vím, jak to mám dělat. Nicméně asi to není nutné, abych takovouhle fotku měla, protože zase jako vyobrazuju to zvíře nějakým způsobem, kterému není vlastní. No a ta ježura prostě, to je skoro ježek, ale prostě nutně jsem potřebovala mít takovou fotku. A tato druhá fotka, ta už je trošku horší. A je to vlastně losí safari. Na druhou stranu musím říct, že to losí safari se na nic nehraje. Prostě tam přijedete, víte, že jedete na losí safari, dostanete jako nějaký návod, jak se máte chovat. Jo? Jste totálně jako poučení, vlastně, jakým způsobem se máte chovat. Autem vyjíždíte mezi zvířata, prostě je tam jako cesta, dostanete větve, kterýma můžete ta zvířata krmit, můžete si je koupit. Jsme byli šetřiví, tak jsme se otrhali. A jo, pak vlastně jako vystrčíte ruku z okýnka, takhle krmíte losy a samozřejmě jako není to úplně jako vhodné, asi jako, když vlastně tyhle věci jako se mi nelíbí, že to dělají ostatní, asi bych je teda taky neměla sdílet. A další případ, který byste mohli najít na mých sociálních sítích, tak je krmení delfínů, je to v Austrálii, kde vlastně ta situace v minulosti byla taková, že samozřejmě tohle láká turisty. Je to strašně jako skvělý nakrmit si delfína, klidně bych to udělala znovu. Ale vlastně oni zjistili, že tohle je neudržitelné a že vlastně ve chvíli, kdy fakt jako hodně krmí ty delfíny, tak oni se to naučí prostě chodit na ty rybičky a už neučí ta svoje mláďata lovit. Takže ta populace začala kolabovat, protože mladí delfíni chcípali na to, že prostě nedokázali lovit, ty rodiče to prostě neučili. Jo, učili jako chodit si takhle ke kyblíčku pro rybu. No a dneska už je to celé dělané jinak, prostě se z toho jako fakt poučili a začali to dělat jinak. Je to tak, že dostává třikrát denně vlastně je tato akce. Je tam pět kyblíčků, mají pět přesně vybraných delfínů a jenom těm delfínům, těmhle vybraným, vlastně dávají jednu rybu a ta jim vlastně nestačí na pokrytí té denní dávky, jako té spotřeby energie, kterou potřebují. Takže musí nadále lovit. Jo, a vlastně sbírají data o těch delfínech a vlastně než vás takhle pustí, protože tam vždycky jenom jako vyberou a jednoho člověka, který může jít na krmit toho jednoho delfína, tak vlastně předtím dostanete tuhle celou nalejvárnu a prostě vám to všechno strašně vysvětlí. A bylo to hrozně super. A takhle se to dá dělat dobře, ale nicméně jako z té fotky to neuvidíte, že to dělali dobře. Prostě jenom to jako vypadá, že jsem někam šla dávat delfínovi rybu. No a tak za tohle už bych se měla teda úplně stydět. Jo, jenom, že prostě nepodrbejte si bombata, prostě jsem to hrozně chtěla, ale tady už jsem byla chytřejší, nedala jsem to na sociální sítě. A chtěli jsme opravdu debaty, jestli bych to udělala znovu nebo ne. Asi jo. Ale teďka už prostě jenom vím, že bych to jako nezdílela. Já vám potom ke konci vlastně to shrneme a řekneme si jako proč a jak se to dá dělat teda jako trošku líp. Tak. Jaká by teda by měla být prevence na těch sociálních sítích? Vlastně se ukázalo, že na ty lidi vůbec neplatí, když jim říkáte, že ta zvířata jsou ohrožená, že jim to vadí, že jsou ve stresu, prostě tyhle věci, jakože jim vysvětlujete to, jak ta realita je, na ně příliš nemá žádný dopad. Nicméně, co funguje, je, když jim řeknete, že ta zvířata můžou přenášet různá onemocnění, a taky funguje to, když jim řeknete, vlastně, že jim za to hrozí nějaký postih. Takže přímo doporučení v této publikaci bylo, že ty informační kampaně by se měly jako zaměřit na ta zoonotická onemocnění a měly by se jako zaměřit na ty právní důsledky, které z toho jako plynou. Jo, ještě tady jsem chtěla říct, že když hledáte nějaký obsah, tak některé sítě už vám dávají nějaké varování, že tento obsah není úplně jako vhodný. Nicméně, jo, tady jsem si zkoušela najít elefant selfie, nebo něco takového, co tam je. Jo, elefant selfie. Tak mají nějaké klíčové slova, které poznají a na které vám dají upozornění. Jenom, že vy, když to nahráváte, tak žádné upozornění nedostanete. Ale když se vrátím teda k těm zoonózám, tak jako, jo, dobrý, jasně. Jenomže všechny zvířata mají nějaké svoje nemoci. Neexistuje žádné zvíře bez nemoci. Tohle byste jako mohli do nekonečna opakovat úplně po všech. A jak se říká po tom covidu, vlastně tohle je jako strašně snadné tímhle ty lidi strašit. A ono se to dá přehnat. Jo, ve chvíli, kdy prostě ty lidi vystrašíte hodně, tak vlastně nebudou chtít sdílet s těmi zvířaty ten společný prostor. Vlastně tam nebudou chtít, budou se jich bát. A budete jenom na opačném polu jako toho špatného vlastně, ale je to vlastně taky špatně. Jo, tohle se třeba ukázalo, když v Brazílii vypukla žlutá zimnice a přenašečem byly právě opice, tak se nacházelo mnohem více zabitých opic lidmi. Jo, takže prostě ty lidi se jich báli a cíleně je vraždili prostě proto, protože se báli toho onemocnění. Takže jenom pozor na to. A ještě co se týká těch sociálních sítí, tak vlastně to jsou jako strašně velká data. Strašně velká a zajímavá data, protože ti lidi, když už někam jedou na tyhle dovolené do nějaké exotiky, tak samozřejmě hodně fotí a dost často tam máte i lokalitu a máte tam spoustu jako dalších informací, které se dají využít. A to je jako velmi levný zdroj dat, které doprovází jako vznik dalších nových oborů, tedy kulturomika a ekologie, které právě jako se snaží těžit tato data dostupná na těch sociálních sítích nebo i jinde vlastně a aplikovat je prostě na nějaké širší ekologické otázky. Já jsem se podívala na tohle, což je jako zajímavé, zase se zpátky za chvíli vrátíme k tomu obchodu, ale jenom abych vysvětlila, jak tato analýza funguje. Je to analýza vlastně nějakého sentimentu opět, ale funguje trošku jinak. Tady v této studii vlastně vzali strašně moc abstraktů z vědeckých článků a použili čtyři různé slovníky, které se vlastně přiřazují slova jako různě. A ten model vlastně každé slovo mu dává nějakou, prostě ho někam pokládá na nějakou emoční škálu. Jo, takže toto slovo samotné vlastně nevyjadřuje emoci, ale je nějak, prostě lidi ho nějak vnímají. Jo, když dám příklad, tak když se řekne globální oteplování, tak to lidi vlastně vnímají jako extrémně negativně, když řeknete globální změna klimatu, tak je to neutrální. Je to ta samá věc, ale prostě jako na ty lidi to působí jinak. Jo, takže tahle analýza vlastně jako jenom hodnotí, jaká slova my používáme v kontextu, když děláme nějaké studie o čemkoliv, a tady teda o nějakých zvířatech, jo? Třeba hodně na dně vidíte žraloky. A je to proto, že vlastně to slovo jako shark, když je někdo jako shark, tak se to vnímá jako negativně, že to jako spíš to vyjadřuje jako přeneseně, jako nějaký způsob chování třeba člověka, jo? Že to nutně nemusí být o tom daném taxonu. Jo? Takže to emoční zabarvení je prostě jako jiné, než byste čekali vlastně v tady tražu. Takže tohle je takové jako trošku zkreslené tím, že ta slova jako názvy těch zvířat mohou být používané jako v různých kontextech. Co je ale mnohem zajímavější, je vlastně podívat se na to, jaké emoce vyjadřují ty publikace, když se mluví o různých stupních vlastně ochrany. Kdy vlastně zvířata, která jsou více ohrožená, tak ten abstrakt má více negativní jazyk, nebo je prostě jako ta slova, která jsou tam používaná, vyjadřují více negativních emocí, nebo ty lidi vnímají těch více negativních emocí. A to je strašně důležité, protože vlastně Když chcete působit jako ochranář, když chcete jít do té ochrany, tak vlastně až tolik nepracujete jako s těmi zvířaty samotnými, ale víc jako musíte působit na ty lidi. Jo, a pozitivní motivace je mnohem lepší motivace než negativní. A tohle už se trošku jako mění, ten jazyk už se taky jako snaží jako používat jiný vlastně tak, aby ta slova, kterýma jako mluvíme o těch zvířatech, byla spíš jako pozitivní. A když už se díváme jako na nějaké vlastně, jak můžeme jako emočně působit, ať už na odbornou veřejnost, nebo i na další veřejnost, běžnou, tak tady je taky jako zajímavý fenomén. A to je prostě taky hrozně jako zajímavé, akorát na to jako nemáme úplně moc času. Takže jenom tady jsem chtěla zmínit, že vlastně zoologické zahrady, které jejich velkou rolí je vzdělávání, mnohdy vlastně ukazují jiné kultury velmi pejorativně, že je tam pořád taková jako postkoloniální atmosféra, že prostě jako koloniálně jako vytváří ten obraz té kultury. A tohle je, minulý týden jsem šla do pražské zoo, protože když se otevřel nový pavilon Goril, tak byl úplně jako plný těchto věcí, tam bylo jako spousta příkladů, já jsem si to všechno chtěla vyfotit, ale oni to jako změnili, tam už prostě jsem nic nenašla. Tohle byl původně kemp pytláků. Dneska je to stan strážců lesa. Jo, tam v tom pavilonu byly prostě dřevěné autíčka a tam byly nápisy nelegální těžba dřeva, pak tam byly obrázky prostě jako lovců, kteří upytlačili něco a takovéhle jako... Já když jsem tam přišla, tak jsem z toho byla úplně jako zhrozená, jak je tohle dneska ještě jako možné, tohle je nový pavilon, prostě jak jako můžou zobrazovat vlastně tu kulturu takhle, protože co to vzbuzuje? Vzbuzuje to jako nenávist těmto lidem, protože oni za to můžou, oni loví ty zvířata, nám se to jako nelíbí, je to prostě hnusné a jo, není to dobře. A jako potěšilo mě, že to vlastně změnili, ale nemám teda ty žádné fotky z toho. Jo, a takovýhle příkladů zoologických zahrad je spousta, jo, které prostě jako velmi koloniálně jako ukazují na odlišné kultury. Ale my se můžeme zase podívat zpátky do té vědy, jak ta vlastně pracuje s tím, jakým způsobem mluví a diskutuje tyhle témata. Takže se zpátky teda vrátíme k tomu obchodu se zvířaty. Toto je práce z roku 2020, která nějakým způsobem monitoruje tady vlastně nelegální trh s nějakými medvědími produkty, tak hodně jich jde z Ameriky, Kanady, to jsou většinou nějaké trofejní záležitosti, ale i část, tady vidíte, že jde na tradiční jako asijskou medicínu. A vlastně tato publikace to všechno vysvětlovala silnou vietnamskou komunitou v České republice. Dává to smysl, že jo? A nicméně už v této publikaci se vlastně dočtete, že tam našli ve vodce žluč medvěda, a přišlo jim to hrozně zvláštní a říkali, že je to asi nějaký nový produkt a že se na to musíme jako zaměřit, jak se jako tohle bude, nebo jak se to využívá, aby jsme to dokázali potom jako monitorovat. Jo, vlastně je pocit, že to je něco nového, nově vznikajícího. O 3 roky vlastně stejný tým autorů, ještě bych řekla, že jsou to Švýcaři, vlastně ti hlavní autoři, takže jako neznají vlastně ten kulturní kontext, ať už teda České republiky, nebo tohle jsou data z Polska. A tady, co vidíte, tak velký nárůst vlastně trhu s produkty tradiční medicíny po roce 2014 teda. A dočtete se tam, že medvědí tuk se používá v léčbě tuberkulózy nebo se míchá s vodkou či vtírá na hrudník v léčbě nachlazení. A já jsem vás původně chtěla nechat hádat, co si myslíte, ale pak by to mohlo vyznít dost rasisticky, takže já vám to rovnou budu říkat. A tady to vysvětlují vlastně, protože v Polsku není vietnamská komunita silná, ale je tam hodně Ukrajinců. Jo, a ten nárůst vlastně tady anexe Krymu, takže spousta vlastně ukrajinských uprchlíků přichází do Polska a jo, všechny tyhle produkty vlastně přišly buď to z Ukrajiny nebo z Ruska. No tak jako jo, dává to taky smysl, že jo. Nicméně žádná z těch studií se v podstatě nevěnuje, co ti Češi a co ti Poláci, nemají s tím taky náhodou jako nějaké zájmy tam. Možná jako nemusí být ty hlavní, možná to jako nemusí být celé, prostě, jo, že tam nemusí být ta poptávka velká, ale třeba tam jako být může. A když se podíváme do minulosti, co najdeme třeba v některých polských knihách, tedy tradiční křižáci Cinkieviče, kde se píše, jak zraněného polského rytíře vlastně ošetřovala medvědím sádlem a co ten text je o tom, jak prostě je potřeba to medvědí sádlo a kdyby to nefungovalo, tak mu potom na to dá bobří kůži. A takže možná jako ti Poláci to taky nějak jako využívají, možná o tom jako vědí, možná něco dělají. A není tak těžké podívat se na polské webové stránky a zkusit se najít medvědí tuk. A ano, tohle je Prinzpín ze včeliška, kde tady můžete zavolat a koupit si medvědí sádlo. Takže možná i nějaká poptávka jako vzniká, jenom vám teda nedá fakturu. Takže ta poptávka jako může být prostě i jako v jiných populacích, než ty, na které jako tradičně ukazujeme. Samozřejmě, tohle může být jako nastrčené, může to být prostě jako nějaká třeba policejní akce, kdy dají jako falešnou nabídku a kdo se chytí, že jo? To jako taky může být. A na druhou stranu evidentně tam musí být nějaká jako poptávka, aby někdo na tu nabídku reagoval. Jo, takže tady jsem jenom jako chtěla ukázat, že vlastně i my někdy jako tíhneme k tomu vysvětlovat to tím nejjednodušším možným způsobem, ale že ta skutečnost může být hodně komplexní. A že je potřeba vlastně jako nějak neviktimizovat jednu nějakou danou kulturu a vlastně ji jako nezobrazovat neustále jako v tom negativním kontextu, protože vlastně jediné, co zbuzujeme, tak je nějak jsou negativní emoce a vlastně nenávist k těm lidem, kteří nejsme my, protože my to neděláme, že jo, to prostě se děje všechno v Africe a v Ázii. A dobře, to se teda hodně děje v Africe a v Ázii. Tím už se ale chci dostat k tomu velkému obchodu, aby jsme se teda něco dozvěděli o těch luskounek. Tak v současnosti je to vlastně nejvíc, se ještě podívám. No, ještě mám čas? Jo, super, tak možná to stihneme. Dobře, takže zrychlím to. Luskouni pašují se jako velmi hodně, udává se, že je to jako nejpašovanější zvíře současnosti a samozřejmě ten prostě populace v Ázii klesly prostě tak strašně moc, že se prostě ten trh, že jo, začíná jako vytvářet směrem z Afriky do Ázie. Jo, pašují se jako velké množství, nebudu tady prostě o tom jako moc mluvit. O čem bych ale jako chtěla mluvit, co mi teda jako na tom připadá extrémně zajímavé, je, že o luskounech jako toho víme fakt strašně málo. Nejvíce literatury, která u nich existuje, je vlastně jako spojená s tím trhem. Je to vlastně hodně spojené vlastně s tím prodejem a hodně často se tam jako řeší právě, je to často nějaké to dotazníkové studie, je to jako na těch trzích a pracuje se s těma šupinama. Ale všechno to jako zjišťujeme u těch mrtvých zvířatek, která už nejsou. A jo, takže vlastně to zvíře bylo považované za běžné a my jsme ho moc nestudovali, protože nás moc jako nezajímalo, protože jako bylo běžné. A to je ten problém těch běžných zvířat. Jo, a já o tom vím jako hodně, protože že už pracuji na těch ježcích, tak taky vlastně na to mi nikdo nechce dávat žádné peníze, hledá se to hodně těžko. Zatímco jako, když pracujeme na vlcích, tak jako to je úplně jiná story. Takže prostě tam je fakt, jako pokud nemáte nějaké jako extrémně zajímavé jako vědecké téma, které vám zaplatí ten výzkum na tom běžném zvířeti, tak je to jako extrémně těžké. Veřejnost vám na to nepřispěje, ochranářský projekt na to nedostanete. No a tím pádem se pak jako může zjistit, že to zvíře, jo, ty populace kolabují a my toho o nich moc nevíme. Abych to dokázala, jak moc toho o nich nevíme, tak v roce 23 se objevil teda tadyhle nový druh luskouna, který je popsaný pouze vlastně z nějakých šupin. Jo, my jsme to zvíře nikdy neviděli, nejsme si úplně jistí, kde přesně žije. A řeknu to, nedal jsem tady obrázek, ale recenzovala se teďka publikaci, která si myslím, že už je před přijetím, takže to asi můžu říct, že budeme mít ještě další nový druh luskouna, kterého jsme taky neviděli živého. A bude se asi jmenovat Manis indoburmica, takže je někde na pomezí jako Indie, Parmy. A opět je to zvíře, prostě přibližně se ví ten areál, protože se díky nějakým dotazníkovým studiím jsou exempláře z nějakého bušmítového trhu, ale živá zvířata jsme neviděli. A to mi teda jako připadá, a nejsou tak, že bychom jako dělili tu druhy, že bychom jako znali a vlastně něco rozdělovali. To je úplně jako nové linie, které tam teprve objevujeme. A jo, to je hodně zarážející. Tak, když teda musíme pracovat jenom s tím, co nám po těch úskonech zůstává, a, tak genetika má jako velkou šanci nám toho jako hodně říct. Jo, o nějakých jako populačních záležitostech. Takže v téhle velké studii jsme vlastně měli navzorkovaný areál toho luskouna bělobřichého. Jo, není teda navzorkovaný úplně optimálně, jo? Tady samozřejmě nám spousta vzorků jako chybí, ale politická situace úplně jako neumožňovala prostě ty vzorky z tohohle místa mít. Nicméně velmi dobře jsme dokázali popsat populační strukturu vlastně v rámci toho areálu. Což, a byly to, jako, posekvenovaly se genomy a z těch genomů se vlastně vybrala jenom jako malá část nějakých znaků v tom genomu, která se jako používá na analýzy, které nám dokázaly vlastně zpětně určit, když byla nějaká zabavená zásilka, tak my jsme dokázali vlastně ve porovnání s touhletou srovnávací databází potom jako určovat, odkud ty zabavené vzorky jsou. A to už jsou jako složitější modely, které vlastně, jo, není to tak jenom, že se vám to jako na 100% shodne a budete vědět, že je odsaď, ale vlastně už jako pracuje nějak komplexně s tou informací, řeší prostě nějaké frekvence, alel a podobně a umisťuje vám to jako různě na tu mapu. I tam, kde ty vzorky nemáte, tak vám to jako dokáže říct, že to zvíře je prostě s nějakou jistotou, jo, od někud. Čím líp je ten areál pokrytý, tím přesnější ta analýza samozřejmě je. Tak, tady jsou výsledky, které jsou fakt jako zajímavé, protože spousta těch vzorků, o kterých jsme si mysleli, že jsou z Nigérie, protože prostě jsou vždycky zabavené někde v Nigérii, tak se zjistilo, že jsou jako z různých jiných oblastí a že z Nigérie teda není skoro nic, že jako vlastně nejvíc jich je hlavně teda z Kamerunu a dokázalo nám to tady jako jo, zobrazit nějaké ohniska, kde jako je největší intenzita pytláctví v tuhle dobu. A vlastně v té Nigérii, do té Nigérie se to sváží, tam jsou velké přístavy, ještě se staví nové, jo, takže ta lodní doprava je vlastně jako hodně důležitá. A tyhle ty produkty se častěji vozí jako v lodní dopravu, než třeba letadly. A, no, a tady máte vlastně místa, kam to putovalo. Tahle analýza je taky hodně zajímavá, protože vlastně ukazuje v čase, jak se to měnilo, odkud ty vzorky byly a jak se to posunovalo v čase. A vidíte, že se to z západu posouvá směrem do střední Afriky, takže ten trh je hodně jako dynamický. Takže i když bychom ho jako popsali v nějakou dobu, já teď nevím, z jaké doby jsme měli prostě ty vzorky, ale určitě to bylo někdy kolem 2018-20, dejme tomu, no a teď už je 24 a on už může být jako jinde, my to jenom prostě nevidíme v tuhle chvíli. Jo? Takže prostě i kdybychom se teďka chtěli jako tady zuřivě jako začít nějaké ochranářské aktivity, no tak jo, ono už to jako může být jinak. Jo, ale no, nebudu to, já tohle přeskočím. ta genetická data jsou důležitá i nejenom z hlediska toho, že dokážeme jako trasovat ty zásilky a dokážeme zjišťovat, odkud kam chodí, vlastně dokážeme zmonitorovat ten trh. Ale co ten pet trade, kde se prodávají ta živá zvířata? Jo, tak tam se skoro nic nedozvíte, tam se genetika téměř nepoužívá, my jsme to hledali, protože my se věnujeme tady dle vakuweverka, a když jsem teda jako ukazovala ty své jako selfiečka, což jako dělám hrozně špatně, že jo, tak i chovám vakuweverky, takže se podívím i na pet tradu. A my jsme se teda snažili zjistit, odkud jsou vlastně vakuverky, které jsou v chovech. Jo, tak tady máte nějaké oblasti, které jsou probádané a tady je vlastně ta populace, která je v Evropě a v Americe. Jo, to jsou čistě jako chovy u soukromých chovatelů a my prostě jsme schopni zjistit, odkud ty vakuverky jsou. Jo, jsou nejblíž, jsou někde tady v Indonésii, to je tady. Ale tady ty počty těch čáreček vám jako ukazuje, že pořád je to ještě dost daleko. Jo, že zřejmě to jako nebude, bude to asi z nějakého ostrova někde poblíž, ale prostě vůbec nevíme kde. Jo, což je tak jako zajímavé, je to poměrně jako populární zvíře v tom pet tradu a my vlastně jako nevíme, kde se vzalo. Co mi teda připadá ještě hodně zajímavé, je, že jako fakt dost variabilní, že tohle to jsou nějaké prostě už mám končit. Jednoduché mitochondriální geny, a které jako zas tak velkou variabilitu nemají, ale prostě jako tady spousta haplotypů, fakt jako zajímavé, že jako ta populace, takže to znamená, ale že se okud je strašně masivní, jo, že pořád se tam prostě jako něco vyváží z toho jednoho místa a vlastně Amerika a Evropa mají jako stejnou tu zásobárnu, stejnou tu populaci. Jo, a je to teda jako něco, o co bychom se možná taky mohli trošku víc jako zajímat, o ta živá zvířata, odkud jako jsou. A třeba vlastně i v zoologických zahradách, kde se takové data, tam se je teda jako používají trošku víc, tam když už se jako nejedná o ten pet trade, tak té literatury je trošku víc, některé zoologické zahrady jako mají svoje vědecká oddělení, některé mají třeba i genetické laboratoře, které to řeší, takže někdy se vlastně jako verifikuje třeba už jenom to, jaký je to druh. Jo, mnohdy to je určené špatně a potom, když se jako aplikují genetické metody, tak se zjistí, že tam jako namíchali lecos a pak je jako problém, že vlastně ta zvířata musíte jako odstranit z toho chovu, ta populace vám jako strašně klesne a má to jako hrozně moc negativních důsledků. Takže prostě jenom jsem tady chtěla říct, že používat genetická data, co se týká jako ať už pet tradu, nebo i chovu vlastně v zoologických zahradách, prostě v lidské péči, tak je jako velmi důležité je mít. A čemu my se teda ještě hodně taky věnujeme a k čemu jsou genetická data dobrá, tak vlastně když jdou zásilky, tak dost často už mají tuhle podobu, jo? Že na, vlastně Česká inspekce životního prostředí vlastně už nedokáže poznat, jo? Jestli tohle je, jestli to je tygr, nebo je to vepřové. Takže máme teďka projekt, který vlastně monitoruje, nebo jeho cílem je monitoring vlastně produktů, které procházejí přes pražské letiště, takže už běží 2 roky, měli jsme trochu tam nějaké zpoždění, ale v tuhle chvíli chodíme 2x týdně na letiště, odebírat vzorky a to je přeskočit nudné věci, jo, jak to vypadá, jsou tam prostě různé jako syrové masa, a jsou tam ať už vařené jako domácí masa, nebo přímo takhle jako vyfabrikované, že to máte prostě i se složením a se vším. Z tohohle všeho my odebíráme vzorky a v první fázi zjišťujeme, co je to za druhy. A, takže vidíte, že nejvíc tam máme teda prasat. Což je jako divné, že jo? Protože prasat jako tady máme docela dostání. Ale prostě hold není nad domácí zabijačku. Z těch dalších výsledků, abych to moc jako nekomplikovala, tam jako nic dramatického nevidíme. Těch vysvětlení to může mít hodně, ale tomu se asi dneska úplně věnovat nebudu. Možná, že jako dokončíme sběr těchto dat. Nejproblematičtější jsou tyhle želvy, které jsou CITES. Tam vedle ještě makrela je teda ohrožená, ale není CITESová. Takže jediný problematický jako CITES artikl je tahle hořnatka, vypadala takhle, když jsme ji vlastně vzorkovali, taková prostě jako želva, ale ona je běžná. Ona se jenom prostě hodně chová ve farmových chovech a je prostě zakázané jí vozit, ale vlastně v Ázii se s ní běžně jako setkáte, je nabízená, FAO dokonce jako doporučuje, jakým způsobem ji máte chovat, abyste prostě jako ten chov byl jako bezpečný. Takže problém je samozřejmě zase nějaké jako nemoci, které ona může přenášet a je to hlavně tím, že jsou prostě jako chované v obrovských množstvích, takže ve chvíli, kdy se tam vyskytne nějaký patogen, tak se okamžitě rozšíří v celé té populaci a pak se snadno se jako zavleče někam dál. A my vlastně, tohle je první fáze toho projektu a ta druhá je, kdy vlastně teda už víme, co je to za druh a my můžeme teda detekovat nějaké patogeny. Takže tam se snažíme o různé věci, je to jako v procesu. A já se teďka vrátím vlastně na začátek té přednášky trošku, kdy podtitul téhle přednášky je a co zabrání mu masivnímu obchodu se zvířaty. Tak, jsem se nad tím zamyslela a zjistila jsem, že nevím. A je to asi hlavně proto, že vlastně tomu obchodu nezabráníme. Ten obchod tady vždycky budeme kupovat, prodávat zvířata, prostě zvířata jsou pro lidi důležitá a ten obchod existovat bude. Co my můžeme změnit je, jak bude vypadat. Jo, ale vždycky je to víc jako tlačené jako tím konzumem a tou danou společností, než čímkoliv jiným. co nám to reguluje. Aspoň se jako můžeme podívat, jaké jsou nějaké jako legální prostředky, které nějakým způsobem ten trh a ten prodej celkově ošetřují. Tak nejdůležitější je CETA, že prostě jako úmluva o obchodu. Tam je zajímavé, že vlastně Evropská unie dlouhou dobu nemohla podepsat CETA, byla sledovatele, jak se tomu říká, ratifikovala to až později, ale v rámci vlastně tady téhle European Union Wildlife Trade Regulations. Nevím, jak si vůbec víte, že tohle máme. A že je to vlastně přísnější než CITES. Má to víc kategorií a jsou přísnější. A vlastně protože ta Evropská unie jako není stát, a tak se to jako muselo udělat tímto způsobem. Jo? Takže vlastně vy, když si vyřizujete CITES, tak už se na vás jako stahují ty přísnější pravidla. Ale vlastně jako asi to možná ani nezaznamenáte, protože ministerští úředníci, se kterýma to řešíte, vlastně postupují vlastně v rámci jako těchhle z těch regulí, které znají. A nazýváme to jako CITES, ale prostě ta pravidla jsou trošku přísnější. A co jsem si říkala, že bych tady ještě mohla zmínit, je vlastně Nagojský protokol, protože jako je to velké téma, všem z toho jako stávají vlasy na hlavě, že jo, hrůza. A já se vsadím, že vlastně se nevztahuje na téměř nikoho z nás, kdo jsme tady, ať už ta zvířata vozíme, zkoumáme, cokoliv s nimi děláme. A je to proto, že ten Nagojský protokol vlastně řeší nějaké jako budoucí zisky, řeší vlastně to genetické bohatství, ne z hlediska toho, že ho popíšeme, nebo že popíšeme nějaké přírodní zákony, nebo jo, netýká se to vlastně toho výzkumu, který my vedeme, jo, takového toho jako popisnějšího. Jedná se opravdu o ochranu nějakých jako znalostí a využití pro komerční účely, jo, takže typicky prostě přijedete někam do nějaké kultury, oni vám řeknou nějaké svoje tradiční znalosti, že tato jako rostlina se používá na léčbu něčeho, vy pak zjistíte, že to má nějaké aktivní látky, patentujete si to, prodáte to a tam na tom těžíte. Jo, tak ten Nagojský protokol vlastně má zabraňovat tomu, a ten řeší tohle. A vlastně kdyby se na vás stahoval a vy byste jako chtěli postupovat podle regulí, tak musíte jako vyplnit, jako je to složitý proces, v podstatě jako složitější třeba než ten CITES. Takže Nagojský protokol neuspokojíte tím, že připíšete jako spoluautora někoho z daného místa, kde jste byli a kde jste něco zkoumali. Ale spolupracovat s místními samozřejmě výzkumníky je hrozně důležité, ale nedělejte to jenom na oko. Doopravdy je zkuste něco naučit. Co můžeme dělat? Můžeme být všichni trošku influencery a můžeme se snažit působit na naše okolí. A proč nemám tady toho zvířata, tak vám ukážu za chvilku, ale je dobré jít tím příkladem. A pokud teda příkladem nejdete, tak to aspoň nesdílejte třeba na ty sítě. Pokud chcete sdílet zvířata na sítě, tak to dělejte se zvířaty, které znáte, které víte, jak se chovají, úplně nejlepší je to s domácími zvířaty, tam to prostě jako není žádný problém, tam vlastně jako, že jo, ty k nám jako k tým lidem patří. A když to u těch divokých zvířat je to samozřejmě jako horší, protože vlastně, jak jsem říkala, ten přenesený kontext. Ale když už se fotíte s divokými zvířaty, tak se můžete zkusit alespoň jako chovat podle nějakých pravidel, jo, dodržovat od nich nějakou vzdálenost, nestresovat je a podobně. No a co mi připadá vlastně úplně nejdůležitější? Není ten samotný boj s tím obchodem. Protože ten obchod si vždycky najde cestu. Jo, to, co jsem vám ukazovala u těch luskounů, on se hýbe, on se prostě v průběhu času se posouvá prostě to, kde se pytlačí, tak se posouvá jako napříč Afrikou a vy to nemůžete postihnout všechno. A vlastně v tuhle chvíli už jsme to udělali špatně, jo? Už to prostě jako k ničemu, protože vlastně ten obchod už se děje. My musíme jít o ten krok napřed. My musíme jako zajistit to, aby nevznikal. A jak my to můžeme dělat, nebo alespoň jak to vnímám já ze své pozice, jak to můžeme dělat, tak to je prostě vzdělávání lidí, aby prostě věděli, aby měli ty znalosti a v daných místech, aby jsme se k ním nechovali tím postkoloniálním způsobem, netěžili z nich jenom jejich přírodní bohatství, ale vždycky se jim s tím snažili něco předat. Někdy je to složité, někdy se prostě jenom hodně lidí musí držet jedné pipety, ale nakonec to vždycky zvládnu. A já si vážím toho, že jsem se mohla účastnit tohoto programu, kdy jsme vlastně 3 roky se snažili vzdělávat Etiopii, různé studenty, zaměstnance, a kteří o to opravdu měli velký zájem. Jo, takže ten zájem, ta poptávka tam prostě je a ve chvíli, kdy oni sami budou vzdělaní, tak můžou působit prostě na ty svoje vlastní kultury, na ty své vlastní lidi. Což je mnohem efektivnější, než když tam přijedete z pozice prostě bílého, moudrého člověka, jim říkáte, jak to dělají špatně. Tak, a proč nemáte litovat zvířátka, vám ukážu tady. Tohle je video. A pouštím ho teda se souhlasem autora, který to natočil, je to v Kamerunu. A nevím, jestli ještě někdo z vás tady není účasten na tomto videu, protože tam ještě byli minimálně dva další studenti této fakulty. Studenti, kteří by měli vědět, co dělají. Ale já to chápu, že jim tohle nikdo neříká, že to je špatně. Jo, takže si za $12 koupili Luskouna, aby ho zachránili. Ale samozřejmě ještě, že než ho zachrání, než ho vypustí, tak se ho hodně natočí a taky se s ním pomazlí. Jo, takže co všechno na tom videu je špatně. Zvíře evidentně bez stresu, velmi se na něho svítí, dává se mu před hlavou vlastně jako ruka. A později uvidíte, že na něho jako se snaží sahat a on bude jako nadskakovat, vidíte, že zrychleně dýchá. A tak to je jako špatná manipulace s tím zvířetem. Druhá věc je, že vlastně v tuhle chvíli oni mají na svědomí vlastně dva životy. Protože s největší pravděpodobností tenhle luskoun to nepřežije. A ti prodejci, kteří jim ho prodali, půjdou a chytí dalšího. Jo. Ono je někdy možná trošku jako lepší ten soucit jako utlumit a nechat luskouna luskounem. A hold prostě se sní, alespoň z toho jako plyne nějaký užitek, protože tohle jenom jako vypustíte a nemusí to jako s velkou pravděpodobností, to nemusí přežít, jo. Jsou velmi náchylní na stres. Nikdo neví, jak dlouho už tam vlastně byl na tom trhu a podobně. Takže je to problematické a vy to nedokážete vyhodnotit, jak moc problematické to je. Takže pro vás je nejméně problematické to a nechat ho prostě jít, nechat ho být. Je to jako asi strašně jako těžké, možná je to špatné rozhodnutí, ale jako v nějakém jako širším kontextu je to jako mnohem lepší rozhodnutí. No a až tady nasledujete, až přijde ta pravá vánoční atmosféra, za pár dnů se budete brodit tím pravým štěstím před nákupními centry a podobně, tak si vzpomeňte vlastně na všechny ty nosorožce, luskouny, slony, kteří předtím možná měli alespoň trošku šťastný život. Na tomhle je vlastně špatně všechno od začátku až do konce. Jo, od těch chovů, od toho, jakým způsobem prostě ty ryby žijou, jak je s nimi nakládáno, jak je s nimi manipulováno. Takže moje poselství asi je, že vlastně někdy úplně v pohodě být někdy trošku jako aktivista z Brna, protože vy tu změnu můžete dělat tady a teď. Vy můžete působit na své vlastní studenty, vy můžete působit vlastně na své vlastní okolí, pokud jako neučíte, tak ale pořád okolo sebe máte nějakou komunitu lidí, kterým můžete jít dobrým příkladem. Tak, já bych vám tímto chtěla popřát klidné svátky, ať už s kaprem nebo s chalumy. A vám děkuji za pozornost.